Errefuxiatuen gaia aipatzen dugu goizuntan, eta Baionan egun berezi bat antolatua dutela bihar, hainbat elkarteak, gero zehaztuko ditugu zein diren elkarte horiek, eta antolatzaileetan zirazu, Teresa Etxeberria, egunon? Bai, egunon. Beraz, errefuxiatuen gai hori, entzuten duguna hainitz informazioetan, ezker eta eskuin, zuek erabaki duzu zerbaiten antolatzea, baina errefuxiatuen afera hori ez da gehiago politikoen historioa erritarena baino. Ba, ez giten nahaz lehenik errefuxiatu itzen zuten dugunean Euskal Herrian, erran nahi du Euskal Errefuxiatuak, hor zuzenki ari gira etorkinetaz, eto beste herrialdeetatik hainbat eta hainbat etorri baitira itsasontziz eta beren bizia arriskuan emanik eta hilik ere. Beraz, hoietaz ari gira, etorkin hoietaz. Eta, normalki eta agian politikoen afera behar luke. Eta hainbat deklarapen egiten ari dira, batzuk alde, bestak kontra, baina egia erran, gero ekintzetan ez dugu, baita ezpada, gauzan dirik ikusten, konkretuki, ezpada, hoien kontra aritzeko ekintza paretak eraikitzen eta beste. Beraz, gu erritar bezala, pentsatu dugu baginuela zerbait egiteko, eta kari hortarat, antolatu dugu bihar, helduden larun batean, egun oso bat Baionan. Ieslarien gaia, etorkinen gaia aspaldiko gai bat da, baina pixkat gehiago aipatzen dugu Siriako egoeraren gatik gehien bat. Siria nun Europa eta orokorkiago mendebaldeko estatuak sartu diren militarki ere, eztea pixka bat argitzekoan nola estatuak ez diren prestatuak olako errefuxiatu olde bati, jakinez, nunbait, iturrian eta arribatzean ere direla. Ba, egia ezan, ez daiz politikoa, eta ez dut nahi ere. Nik badut nire politika propioa, eta horra. Ze gogoeta egin duten, hori nik ez dakit, dakiguna beti ere da ondorioa, zoin den. Badakigu ere, eraman duten politikaren ondorio bat dela. Erra nahi baita, orain arte, itxuarena egin dute, eta orain ikusten da, hainbat Europa ekialdeko herrialdeetan, sarraskiak badirela, gerrak badirela, eta betikoa lehenik pagatzen dutenak direla jende xumeak, eta ezinbestean, jende xume horiek ies egiten dute, beren bizia arriskuan emanez, lehen aipatu dudan bezala, beraz, berez zioan guretzat, beren laguntzeko zerbait antolatu behar ginuela. Ezker eta eskoin, entzuten dugu, Euskal Herrian hainitz irik adibidez errandute pres zirela errefuxiatua ahera egiteko, baina konkretuki, terrenuan, ez du idurit hainitz finkatzen direnik hemen, bada zerbait konkretuki egina dena ahera horrendako, badira pertsona batzu, heldu direnak unat. Nahi baduzuek guguk ditugu, zuek dituzuen berri berdinak, eh? Beraz, konkretuki ez dugu bait ezpada fitxik entzun antolatua bazenik. Gaur egun ezagutzen den elkarte bakarra urri buruz doana, baina aspalditik ari dena, da Lazimad, endaian baita erretentzio zentro bat, eta hor erretenitzen dituzte, erraiten duten bezala egoera, makoen artean, ilegala edo paperi gabeko jendeak erretenitzen dituzten, justeziaren aintzinean pasatu arte eta gehienetan gainera kanporatuak dira, beren herrialdetarat, beraz, gero, azken garaiuntan sortu den etorkin mugimendu handi hori horri buruz elkarterik badenik hemen iduriz ez egia politikoak ainiz mintzo dira, bai presgira gure irian hartzeko, baina gero konkretuan ez dugu fitxik entzun hortaz eta iduriz ez da fitxik antolatua, beraz mementuan, bai, barnekaldean entzun da, famili bat, etorkinak hartu zituela bere etxean tabar, beraz dirudi, zinez direla iniziatiba pertsonalak. Eta, entzatu ziste ere, ahremanetan sartzea, berbada beste Frantziako leku batzuetako elkarte batzuekin, kaleko pertsonekin adibidez? Ba, gu mementuan antolatu dugun egun horren arabera eta gero aipatuko dugu egitaraboa doike, antolatu dugun egun horren arabera guk gu ahimanetan sartu gira zimadekoekin, bera zendaiako talde horrekin, sartu gira ahimanetan ere kalekoekin, eta beraz gure egun horren emaitza bi lekoietarat bideratuko dugu. Eta emaitza gana dizu diruz? Beraz, guk antolatu dugun, dugun egun hori, biharko egun hori, egun osoa iraganen da, emanen dut beraz egitaraua, baina amarter dietan hasiko da, eta hor gure helburua da jantzien biltzea, baina ez bakarrik jantziak baizik eta ere, oinarrizko produktuen biltzea ere. Gana baita badakigu, badirela urrak, beraz xatarrak, izaiten alda, zinez orza garbitzeko tresna ez dakit, zinez lehen edo hartatzeko produktuak, olako bilketa. Jantziak bai, baina ere beren osasuna zaintzeko edo beren ongi zaite minimo horren segurtatzeko produktuen bilketa bat ere antolatzen dugu. Beraz, bilketa hori izanen da egunean zehar epaiska lokalean, lokal hori panoko karrikan aurkitzen da, bai honan, eta egun hori baliatzen dugu horren egiteko, gure elkartasuna erakusteko, eta lehen aipatu dudan bezala, bideratuko ditugu bai endaiara buruz, bai kalera buruz. Hainbat elkarte bazizte, horren inguruan biltzen zistenak, behar bada, ideia bat egun hortaz urrunago ere joaiteko, gauza batzu plantan ezartzeko, konkretuki laguntza ekartzeko? Bon, lehenik aipatuko ditut ze elkarte diren, Beraz, Baionako elkarte batzuk dira eta zabalagoak direnak ere. Alde batetik bada Point 8, panoko karrikan dena ere. Euskal Herriko antifasistak, xare antifasista eta vegan taldea eta azkenik ni aldaskako kide bezala mintzo naiz, aldaska elkartea ere. Beraz, gure xedea hor astapen bat da, gure lehen pausoak dira, mementuko hori antolatu dugu, geroa ikusiko da, zabaltzea, agian jende batzuk ere hurbilduko zaizkigun eta naiz eta ez gure taldekoak izan gure indarrak handitzen baditugu hainbat hobe. Ikusiko gero joan arau nola eraikiko dugun, bai, biztan dena ez da egun simboliko bat, gure helburua ez da egun simboliko baten antolatzea, baizik eta iraun araztea, maloruzki arazoa ez baita egun batetik bestera antolatuko. Ostean, erranduzu, etzinela politikaria, baina ikusten da, ez da alderdi politikorik deitzale horietan, zuen autu bat da kanpo ustea, edo ez duzu eukan alderdi politikoen berririk? Lehen aipatu dut ez nintzela politikaria, erran nahi baita ez naiz politiko, talde politiko batetan antolatua. Denek politika egiten dugu, denek baitugu gure ikuspegia gizarte gaietan, beraz politika denek egiten dugu. Talde politikoak ez padira hor gukatea zabalik dugu, ez da inungo arazorik, urbildu nahi badira guri eta gure xede berdina balima dute, guk ateak idekiak ditugu, lehen erran dudan bezala, lana nahiko pizua da eta gehiago balima gira, hobe. Biharko programa, aipatu duzu parte bat, oinarrizko produktuen bilketa, jauntziena ere bai, hortaz gain, badira konferentzia batzu ere, nik uste? Bai, ez gira gelditzen laguntza humanitarioan, biztan dena kutsu ere politiko bat edo emanen diogula egun honi. Beraz, antolatu ditugu bi konferentzia, bat izanen da goizeko amarter dietan, eta gaia izanen da Europako ateetan hiltzea, eta bigarrena arratsaldeko biterditan, eta hor gehiago aipatuko da polizien jarrera, eta nola polizien jarrera horrek ez duen, ez den kompatiblea nunbait arrera politika batekin. Errepresioa erabiltzen baita ikusten denez albisteetan ere, beste zerbait baino gehiago, jan nahi baita, ba hori, paretak eraikiz, jendeak kanporatuz, mugak itxiz, beraz hori aztertuko da biterdietako konferentzia hortan, eta bi konferentzia horiek izanen dira, iraganen dira, Eusko Ikaskuntzan Baionan. Eta konferentzian ondotik, ze beste izanen da egun hortan? Ordan, aipatu duguna da, beraz, jantzi bilketa, konferentzian bitartean iraganen dena, goizeko amarritatik arratsaldeko bostak arte, beraz hori epeiska lokalean, eta pausa bat eginen dugu amabiterdietan, eta hor amabiterdietatik biterdiak arte izanen da bazkari bat, hori ogitartekoak eta veganek antolaturik, beraz haragi gabekoa, eta gero arratsaldeko bostetan berriz karikarat aterako gira, gure rebindikapenaen plazaratzeko, jendeak ere entzun dezan gure mezua. Eta gero horren ondotik gauean epeiskan berriz nahi duenaren zat borroka bai, untsa baita, baina ohitura dugu Euskal Herrian, borrokarekin uztartzen dugu festa, beraz izanen da konzertu txiki bat epeiskan tortuga zaundekin. Berroda, konferentzien dako edo laba da izena emaiteko nunbait edo nahi duena hurbiltzen da egunera eta ajera hona ukanen du? Bistanena, ahira ezin hobea ukanen duela, eta interesatua dena etor dadila, gela aski handia da, gure iduriko, ez du balio izenaren emaitia, me interesatua dena hurbil dadila, eta hoja beti interesgarria baita gauzen entzutea, eta agian beste batzuk ere aportazioak eginen dizkigute. Berbada bukatzeko, aipatu zu, politikoen jarrera poliziarekin, ahesiak altxatzen dituztela zomait lekutan ere, bada nunbait beldur bat, ez bakrik politikoen ganik, jende ahunten ganik ere, ikusiz hainiz jende eginen dela, gauzak denetaik entzuten da, lana hartuko daukute, janak izanen gira, itoak izanen gira jende guztioren artean, zuek ze mezu zenukete orako diskurtsuan aitzinean? Neri gogorazten daut gure herriaren historia. Euskal Herrian hori bizi izan baitugu, gure arbasoek hori bizi izan baitute. Gerrarengatik alde batetik, ies egin behar izan dute, beste herrialdeetarat, baina lehenago ere ekonomiaren aldetik, hainbat eta hainbat jende eta bereziki ipar Euskal Herritik, baina Nafarrotik ere jakina da, ies egin behar izan dute beren familia hemen utzirik Ameriketarat, etan urteak eta urteak pasa lanean eta ezinbestean. Beraz, harrigarria da nola jendea amnesikoa izaiten alden, baina beti izan dira olako populakuntza mugimenduak gehien bat ezinbestean diruaren gatik, ez baitute plazerez egiten beren familia uzten eta beste munduaren puntara joaiten. Eta beraz, gaur egun gertatzen zaiena etorkin hauei, gure arbasoai ere gertatu zen. Beraz, gure mezua hori da. Noiz nahi, nor nahi gertatzen alzaion zerbait da, lurra denena da, mugak hor daude, baina gauza humanitarioetan ez da mugarik, denak gizakiak gara eta denen laguntza behar dugu, gizarte untan eta mundu untan albezain ongi denen artean bizitzeko biztan dena. Bihar beraz itzordua Baionan, refusiatuen ajeraren inguruko egun bat antolatua baituzue. Joiterazten dugu, Ipar Euskal Herriko antifasistak, Euskal Herriko vegan taldea, aldaska, poen bit, elkarteen artean, Teresa Etxeberria, mire esker gurekin izanik goizuntan. Mire esker zuei. Xantzalan biharko. Bai, izan ongi.